Staniewicz jest niezwykle ważną postacią dla poznawania losów Polaków zesłanych w głąb Związku Sowieckiego. Wasyl nie tylko napisał książki o syberyjskim Białymstoku, wiele innych artykułów i książek o Polakach, o historii Polski na Syberii. Biogramy wszystkich nagrodzonych można znaleźć na stronie internetowej IPN. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. Jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii, Diego Maradona, nie żyje. Zmarł na zawał serca w wieku 60 lat. Maradona z reprezentacją Argentyny sięgnął po Mistrzostwo Świata w 1986 roku, a jego dwie bramki z ćwierćfinały przeszły do historii piłki nożnej. W piłce klubowej największe sukcesy odniósł w Napoli, z którym zdobywał dwa razy Scudetto. Wspomina Zbigniew Boniek. Diego był legendą, człowiek, który żył na swoich warunkach, grał na swoich warunkach, piłkarz i człowiek, który nie miał przełożonych. Można powiedzieć, że czasami trzeba umrzeć, żeby być legendą, natomiast Diego był już legendą za życia. Może ze względu na swój geniusz piłkarski, na swoje niekonwencjonalne podejście do świata, na pewno nie był przykładem tego, jak trzeba żyć, natomiast był wyjątkowy, jedyny. Dla mnie był zdecydowanie najlepszym piłkarzem wszechczasów. Zmarł dziś również Zenon Plech, legenda żużlowych torów, o którym mówi Krzysztof Cegielski. Dla mnie jest to wyjątkowo smutny dzień, ponieważ Zenon Plech właściwie towarzyszył mi w czasie całego mojego życia sportowego, ale później również, bo właściwie widzieliśmy się ciągle na żużlowych torach, ale no był moim trenerem i to takim trenerem, który bardzo duże piętno odcisnął na mojej karierze. Z nim razem wchodziłem na salony żużlowe i właściwie każda decyzja żużlowa to była z nim konsultowana co najmniej. Ale sportowy świat się nie zatrzymuje, choć dzisiejsze mecze Ligi Mistrzów zostały poprzedzone minutą ciszy ku czci Maradony. A jak już zaczęli grać, to w najciekawszych spotkaniach Bayern Monachium 3-1 pokonał Salzburg, jeden gol Lewandowskiego i awansował do kolejnej fazy rozgrywek. Nieoczekiwanie w Bergamo Liverpool przegrał, choć on też mógł być już w kolejnej fazie. Przegrał jednak z Atalantą 0-2. W najciekawiej zapowiadającym się meczu kolejki Inter Mediolan przegrał z Realem Madryt 0-2. W kraju piłkarze Legii awansowali do 1/8 finału Pucharu Polski. Mistrzowie kraju wygrali z Widzewem Łódź 1-0. Piłkarze ręczni Łomży Wiwe Kielce pokonali we własnej hali macedoński zespół Vardar Skopje 36-29. To była już 8. kolejka Ligi Mistrzów, a z kolei to 6. zwycięstwo polskiego zespołu. Teraz siatkówka. Siatkarki Chajmika Police w drugim meczu turnieju Ligi Mistrzyń w Nowarze pokonały rosyjski zespół Dynamo Kazań 3-0. Pierwszą wygraną odniósł ŁKS, który w Płowdiw pokonał Marice 3-2. W ligowym meczu w Plus Lidze, w bardzo ciekawie zapowiadającym się spotkaniu, Werwa Warszawa pokonała Skrę Bełchatów 3-1. I na koniec rajdy. Mikołaj Marczyk z Szymonem Gospodarczykiem rozpoczynają jutro ostatni start w rajdowych Mistrzostwach Europy. Sytuacja w Mistrzostwach Europy Juniorów jest bardzo otwarta i będziemy mieli z pewnością zacięty bój. Z Szymonem planujemy dać z siebie wszystko, przede wszystkim oczywiście dojechać do mety, natomiast chciałbym na tym rajdzie pokazać się z dobrej strony, chciałbym pokazać dobrą, ofensywną jazdę, w którą wierzę, że potrafię zaprezentować. Ze sportem wracamy jutro rano po 7:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach nad ranem przeważnie od minus 4 do 3 stopni, poza tym zachmurzenie małe, wyjątkiem północ kraju. Słabe opady deszczu mogą pojawić się na krańcach południowo-wschodnich. Jutro przeważnie od 4 do 7 stopni, zachmurzenie małe i umiarkowane, chwilami duże. Na północnym zachodzie opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Jest prawie 9 minut po godzinie 23. Ola Kaczkowska, Agnieszka Łukasiewicz i Piotr Majewski. Między dniem a snem witamy serdecznie. Ten pandemiczny, trudny dla nas wszystkich czas na szczęście sprzyja skupianiu uwagi na rzeczach, na sprawach, które na ogół umykały nam gdzieś w codziennym pędzie. Wykorzystajmy więc te dane nam przez los okoliczności i podarujmy sobie trochę muzycznego luksusu. Zapraszam. Życie koncertowe w zasadzie zamarło. Dobrze więc, że choć wciąż za pośrednictwem faleteru możemy sobie pozwolić na luksus wspólnych muzycznych wypraw i spacerów. A zaczynamy od szarej Polski lat 60. Tak, tak, tu nie ma żadnej pomyłki. Tak w 1964 roku brzmiał Big Band Polskiego Radia, kierowany przez Andrzeja Królewicza. Niestety nie żyjącego już artysty, ale którego 88. rocznicę urodzin obchodziliśmy zaledwie wczoraj, 24 listopada. Tytuł kompozycji, której wysłuchaliśmy, to Selector Junior, a jej autorem był Wojciech Karolak. Ledwie 25-letni wówczas muzyk, dla którego był to także, jakże już dojrzały, debiut aranżerski. Płyta, z której pochodzi to nagranie, to oznaczona numerem drugim płyta z kultowej serii Polish Jazz, a w składzie Big Bandu odnajdujemy nazwiska muzyków, którzy przez kolejne dziesięciolecia tworzyli krajobraz polskiej muzyki. Wspomniany już Wojciech Karolak, Jan Ptaszyn-Wróblewski, Michał Urbaniak, Piotr Figiel, Wojciech Kacperski, Jerzy Milian. Prawdziwy the best of. Muzycznie dużo lekkości, ale i artystycznej odwagi. Wierność bigbandowym kanonom, ale też świetnie wypracowany własny styl i klimat. Przed nami fragment tryptyku baletowego Byk, przygotowanego dla sławnego teatru pantomimy wrocławskiej Henryka Tomaszewskiego, a przy okazji popis kompozytorski, aranżerski i instrumentalny samego bandlidera Andrzeja Kurlewicza. Polskiego Radia pod dyrekcją Andrzeja Królewicza. Aż trudno uwierzyć w to, że te fantastyczne brzmienia i frazy powstały w siermiężnej, gomułkowskiej Polsce. Nic więc dziwnego, że przez lata, przez dekady właśnie tę jazzową przestrzeń postrzegano w Polsce jako strefę prawdziwej mentalnej wolności. Kompozycją zatytułowaną Piasek kolejnego dwudziestokilkuletniego wówczas artysty Michała Urbaniaka kończymy przegląd płyty Big Bandu Polskiego Radia kierowanego przez Andrzeja Kurlewicza. Pozycja numer 2 w kultowej serii Polish Jazz. Płyta, która jest prawdziwą perłą, ozdobą każdej kolekcji płytowej. Serdecznie ją Państwu polecam. Pozostańmy jeszcze chwilę w latach 60. Oto Krzysztof Komeda w małej klubowej salce warszawskiego klubu Hybrydy odkrywa dla świata niezwykły talent młodziutkiej wokalistki Urszula Dudziak. Ładnie było nam, no to co, wszystko kończy się. Teraz będzie mój każdy dzień z gołą głową. Dziś jeśli chcę, mogę wyjść w deszcz. Mówię z byle kim, byle co. Ale ile chcę. Nawet lubię mój pusty dom. Grali nam, ja nie skarżę się, nie to nie, spokój wreszcie mam. ludzie mówią, nie, nie jest źle, ja wiem. Wszystko wiem, los mój znany, tylko że tak mi żal, kiedy czasem pytają mnie, gdzie, gdzie jest tam ten pan. Krzysztof Komeda Trzciński, fortepian, Jan Ptaszyn Wróblewski, saksofon, Urszula Dudziak, śpiew. Nie jest źle. Słowa Agnieszka Osiecka, muzyka Krzysztof Komeda. A już teraz Andrzej Tylczyński, słowa Edward Czerny, muzyka. Z towarzyszeniem prowadzonej przez niego Orkiestry Polskiego Radia raz jeszcze Ula Dudziak. Pójdę wszędzie z tobą, dobrze o tym wiesz. Pójdę wszędzie z tobą, czy to świt, czy zmierzch. Za siódmą rzekę i za siedem gór, wszędzie pójdę z tobą, ukochany mój. Tam, gdzie cię oczy poniosą, gdzie są widma i strzygi, gdzie nikt nie doszedł jak dotąd, gdzie nie ma śladu stóp. Pójdę wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż tak kocham cię. Na nocne wyprawy po księżyc, nad strągi w rannej mgle, do sieci pajęczych przędzy, na grzyby w deszcz, na żabie koncerty przed świtem, po wrzosy i po głuk, po paproci. Co nocą zakwitła, chodziłam już. Pójdę wszędzie z tobą, dobrze o tym wiesz. Pójdę wszędzie z tobą, czy to świt, czy zmierzch. I za siódmą rzekę, i za siedem gór. Wszędzie pójdę z tobą, ukochany mój. Tam, gdzie cię oczy poniosą, gdzie są widma i strzygi, gdzie nikt nie doszedł jak dotąd, gdzie nie ma śladu stóp. Pójdę wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż tak kocham cię. Pójdę wszędzie z tobą, aż tak kocham cię, bardzo kocham cię. Ula Dudziak swoimi nagraniami z lat 60. zakończyła nasz dzisiejszy flirt z klasyką polskiego jazzu i muzyki rozrywkowej. Ale pozostajemy w tamtych czasach i realiach. Przenosimy się za to za ocean, by tym razem wspomnieć Paula Desmonda, legendę saksofonu altowego urodzonego równo 96 lat temu. Thank you. Desmond, urodzony, jak powiedziałem, równo 96 lat temu w San Francisco. Geniusz i ikona saksofonu altowego. Popularność przyniosła mu współpraca z kwartetem Dave'a Brubecka, która miała miejsce w latach 1951 aż do 67 roku. 16 lat. Wspaniałych dla tego duetu lat. A napisana przez Desmonda kompozycja Take Five, której w tej chwili słuchamy, przyniosła im niezwykłą popularność. Popularność, którą z powodzeniem można by porównać do współczesnych sukcesów niejednego przeboju muzyki popularnej. No może z tą tylko różnicą, że żywot wielu spośród tych współczesnych hitów mierzony jest tygodniami, ewentualnie miesiącami. Natomiast kompozycja Desmonda przetrwała dziesięciolecia, ciesząc swą lekkością i kunsztem kolejne pokolenia. Być może właśnie okres pracy z Dave'em Brubeckiem był dla Desmonda tym złotym momentem, ale wielu znawców i krytyków jazzowych twierdzi, że najlepszych swoich nagrań Desmond dokonał bez udziału Brubecka, za to z udziałem barytonisty Jerry'ego Mulligana. Ich wspólnych nagrań także dziś posłuchamy. A ja, korzystając z możliwości naszego wspólnego obcowania z tak wspaniałą i wielką klasyką muzyki jazzowej, pragnę wspomnieć o klasyku, który przez całe swoje życie oddany był muzyce jazzowej, którą tak mocno ukochał i z całej siły, sam nie będąc muzykiem, popularyzował. Leopold Thiermant, prozaik, publicysta, krytyk muzyczny, autor wielu kultowych powieści, którego stulecie urodzin celebrowaliśmy w ciągu całego 2020 roku. To w związku z tym jubileuszem Narodowe Centrum Kultury wydało bardzo interesujący wolumin poświęcony temu niezapomnianemu królowi warszawskich bikiniarzy, niestrudzonemu propagatorowi jazzu, zatytułowany Leopold Thiermant, pisarz, człowiek spektaklu, świadek epoki. Polecam Państwu tę książkę, sporo się można z niej dowiedzieć. Take Five. Nieprzemijająco piękna, wciągająca, evergreenowa kompozycja Paula Desmonda. A przed nami teraz kolejny wielki jazzowy hit. Także jego kompozycja Someday My Prince Will Come. A chwilę później obiecane nagranie Paula Desmonda w towarzystwie Jerry'ego Mulligana. Kompozycja Dorothy Fields i Jeroma Kerna The Way You Look Tonight. Oddajmy się tym frazom. Thank you.

Pojedynek barytonu z saksofonem altowym The Way You Look Tonight. Gościem naszych dzisiejszych peregrynacji muzycznych między dniem a snem był sam Paul Desmond. Desmonda, a teraz tak nastrojowo gra sam Randy Brecker, który swe 75. urodziny obchodzić będzie już w najbliższy piątek. Piękna, nastrojowa kompozycja Randy'ego Breckera, Sozinho. W nagraniu tym, które kompozytor zrealizował Stowarzyszeniem Big Bandu Hamburskiego Radia Publicznego, wziął także udział nasz rodak, grający na instrumentach klawiszowych Władysław Sendecki. Oj, piękną zagrał solówkę, ale jednak to nie on zdobył tegoroczną nagrodę Grammy za najlepszą solową partię improwizowaną. Zaszczyt ten przypadł w udziale właśnie Randy'emu Breckerowi. Nie pierwsza to statuetka w kolekcji tego wybitnego trębacza. Ma ich już bodaj 6 lub 7. Pewnie, jeśli się pomyliłem, samo życie i jego wciąż porywająca publiczność, aktywność artystyczna za chwilę to zweryfikuje. Nagrywał z takimi artystami jak Billy Cobham, Bruce Springsteen, Charles Mingus, Blood, Sweat and Tears, Horace Silver, Frank Zappa, Jaco Pastorius. Grał na pierwszym albumie Blood, Sweat and Tears, był jednym z członków założycieli. Ale nam wszystkim najlepiej jest znany z nagrań dokonanych ze swym nieżyjącym już bratem, z którym tworzyli fantastyczną formację The Brecker Brothers. The Brecker Brothers, Big Idea.